En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvis man skulle google optimismens tidsalder, hvad skulle man så søge på? Åbenhed, frihed, selvrealisering, optimisme selvfølgelig. Globalisering? Ja, i høj grad globalisering. Og en dansk sang, som på en eller anden måde indrammer optimismens tidsalder og kendetegner den. Jamen altså, jeg kan jo godt lide Groovy Day med Thomas Helmig, som er sådan en, på en måde er sådan en hymne til tiden. Og så den samme øvelse med pessimismens tidsalder, hvis du skulle sætte nogle nøgleord på, hvad der karakteriserer pessimismens tidsalder. Det er så nogle ord som kontrol, styring, suverænitet, grænser, tætte fællesskaber. Og en tilsvarende dansk popsang, som repræsenterer de meget dystre værdier. Jamen, jeg synes, der er en meget god sådan direkte parallel til Tobias Rahim. Han lavede en sang, der hed Gode Tider, tror jeg. Jeg er bange, mere jeg nogensinde har været. For den måde, som tiderne de går på, og de ting, som politikerne slår på. Vi har forladt optimismens tidsalder og lever nu i en pessimistisk tid. Det skriver Christian Bennike i sin nye bog, En gang troede vi på fremtiden. Og det er godt, mener han, for pessimisme kan redde os. Har han ret? Velkommen i Pilestræde. Bogen hedder jo En gang troede vi på fremtiden. Fortæl mig om den gang, du troede på fremtiden. Jeg voksede op i en unik, optimistisk og løfterig tid. Det gjaldt om at nyde og leve livet og stå på skateboard og have det rart. Og man skulle helst ikke være for målrettet. Man skulle ikke være, hvis man gik for meget på sit skolearbejde, så var man en stræber. Og, altså, det var en tid, som ligesom var så løfterig, at man tænkte, at succes lå i kortene nærmest uanset, hvad man gjorde, og morgen ville blive bedre end dagen i går. Det var en fornemmelse af bare at leve på, altså, en verden, der var på den lige vej imod den bedste af alle verdener. Ja, og du levede op til det, altså det her med ikke at gå for meget op i ting, ikke at stræbe for meget. Var der noget, du drømte om? Jeg tror, vi alle sammen drømte om at blive rockstjerner. Altså, det var, der er det der fantastiske citat i Fight Club, ikke, hvor han siger, vi er alle sammen fået at vide, at vi skal være rockstjerner, ikke? Og når vi så finder ud af det på et eller andet tidspunkt, at vi ikke skal være det, så bliver vi rasende. Men det var den første del, det var i hvert fald rigtigt nok. Man havde en idé om, at man the sky is the limit, og man kan nå alt. Du kalder det for optimismens tidsalder. Kan du prøve at afgrænse det? Hvornår starter det, tror du? Altså, nu kommer amatørhistorikeren op i mig, ikke? Men jeg vil sige 1994, for det er der højkonjunkturen for alvor kommer til Europa. Det er der, det vender. Og så er det også der, Kurt Cobain skyder sig selv. Han skyder sig selv lige efter min 8-års fødselsdag. Og han repræsenterede jo sådan de dystre 90'ere. Det tungsindige. Den tungsindige vrede. Og han dør, og så kort tid efter, så har tv-serien Venner premiere, som er det modsatte af den der tungsindighed. Derfra, så vil jeg sige, at det nærmest er optimistisk i forskellige afskygninger. Vi kan tale om 9/11, vi kan tale om finanskrisen, men nærmest ind til 2016, hvor Trump og Brexit får os til at ændre retten. Og når du kigger på tidsalderen og taler om optimisme, så er det jo på en række paletter. Det er både det økonomiske, der er optimistisk, det er det politiske, som også er meget sådan fremskridtstro, og så har du de her kulturreferencer og den her optimisme i kulturen, eller hvad man skal kalde det. Du kalder det også for, altså inden for kulturlivet, for ironiens tidsalder. Du nævner blandt andet Gramsci-spektrum. Mm. Hvad synes du, det siger om tidsalderen? Jamen, det var sådan en en meget indadvendt form for humor og kulturprodukter, kan man sige. Altså, i stedet for at diskutere og lave sjov med noget ude i verden, politik eller andre mennesker, så var det sådan en behandling af vores relation til os selv og til hinanden. Altså ligesom i Klovn, der handler... Klovn handler jo om sådan, hvem stiller p-skiven, og jeg kommer til at prutte over hos ham her, og hvornår må jeg gå på toilettet? Min skraldemand lånte mit toilet her til morges. Han bankede lige på, og så tog han lige den store tur derinde. Åh, det var ulækkert. Ja, det var virkelig ulækkert. Reglen er jo, man kan jo ikke skide for sit liv, altså frem, altså hos nogen, man er på besøg hos, med det samme. Man er lige med det, der hedder 15-minutters-regel. Man kommer lige ind, og er der 15 minutter, konverserer og snakker lidt. Altså, og det samme med sådan noget Sex and the City, som kun handler om sådan, hvornår må jeg have sex med folk, og hvordan ser jeg ud, og hvad er mit forhold til mine veninder, og sådan noget. Det var sådan enormt indadvendt kultur, hvor man diskuterede sociale relationer, man diskuterede sig selv, og man diskuterede forbrug også. De gik jo alle shopper i de der serier. Alle shopper i Sex and City, alle shopper i Friends. Men jo nogle kulturprodukter, som ikke har særlig mange referencer til noget uden for os selv. Den ironiske humor er også et virkelig godt eksempel, ikke? Gramsespektrum, som slet ikke handler om noget. Mandrillaftalen, som ikke handler om noget. Mm. Altså, der er sådan nogle enkle referencer til sådan et eller andet ud af sådan noget Puff Daddy eller Burger King eller sådan noget. Men det bliver ikke rigtig brugt til noget. Det bliver bare brugt til at lave sjov, og så laver man en rap og viser nogle billeder og tager noget underligt tøj på, og så synes man, det er helt vildt morsomt. Selvom det ikke betyder, det betyder nærmest ingenting. Dette program er en undskyldning for at vise billeder af godtfolk rullet ind i tape. Prøv lige at høre her. Altså, karamelpuré i samtlige katte i Thy. Ej, det lyder uoverskueligt helt ærligt. Det tror jeg ikke på, du. Hvad? En traks fra Statoil. Hold så op. Okay, må jeg kondolere så? Det er en aftale. Det er bare en leg. Ja, det er en leg med symboler. Og når du, hvis, og det er jo et tænkt eksempel, du skriver i bogen, hvis jeg mødte tidsånden fra 90'erne på gaden i dag, så vil jeg pege fingre af den. Hvorfor? Jamen, det er jo fordi, at mens vi havde travlt med at stå på skateboard og lytte til ironiske jokes og føle, at vi levede den bedste af alle verdener, så boblede der jo nogle problemer nede under overfladen, som vi ignorerede og som vi lod vokse frem og vokse sig så store, at de til sidst blev til de kriser, vi nu er så bange for. Du bruger et billede i bogen. Du siger, man står på dansegulvet, og pludselig bliver lyset tændt. Alting er forandret, selvom det også er det samme. Hvornår blev lyset tændt for dig? Altså, jeg sætter det der skifte til sommeren 2016. Jeg var selv journalist på Dagbladet Information på det tidspunkt, og jeg sad henover som sådan en sommervikar, og vi var for få på arbejde og alt muligt, og så skulle jeg sidde og dække alt det. Og der skete så meget i de der korte måneder. Hvad var det, der skete? Jamen, Brexit-afstemningen, og alle kan jo huske det der, sådan, hvor man... var, da man vågnede op, og briterne havde stemt sig ud af EU, for det var så unikt et chok. Trump blev valgt til republikanernes, første republikanernes kandidat, og så senere til præsident selvfølgelig i november. Der var kupforsøg i Tyrkiet, der var terror i Nice, der var migranter på Middelhavet. Og så det var ligesom om sådan, fra Brexit og så de næste måneder frem, som om at alt ligesom væltede. Og det var ikke fordi, at der var at de der ting ikke havde foregået over længere tid. Der havde været migration i lang tid, der havde været højrepopulisme i lang tid, der havde været terrorisme i lang tid, men det var ligesom, det samlede sig til sådan et stort chok på en måde. Et psykologisk skifte. Og Christian Bennike, sommervikaren på Information, sidder og dækker alle de her voldsomme begivenheder ude i verden. Og hvad ser du, altså hvad er det, du forestiller dig, der er ved at ske? Jamen, jeg kan huske, jeg sad derinde på avisen op under taget, sådan en sommervarm aften, og ringede til, havde fået et interview med den amerikanske politolog Francis Fukuyama, som jo blev meget berømt i 1989, da han udgav sådan et essay, der hed The End of History, som ligesom blev sådan en ode til optimismens tid, kan man sige. En sådan fortælling om, hvordan fremskridtet nu bare var ustoppeligt. Og jeg ringede til ham, og så sagde han, det er begyndt at bryde sammen. Is democracy in crisis? I'll give you a simple bottom line. I think it is. Sådan meget sådan alvorlig, med sådan en meget alvorlig stemme. Og med det mente han, den stabilitet, som havde skabt vækst og fremgang i Vesten siden 2. verdenskrig. Og jeg var ikke selv, og er ikke selv nødvendigvis enig i den karakteristik, men det var sådan, det føltes i de måneder. Altså, folk havde en fornemmelse af, at hele det politiske fundament, både det politiske og det psykologiske centrum i Vesten, rystede, Og der begyndte jo at udkomme en masse bøger om, hvordan det liberale demokrati nærmest var ved at bryde sammen. Og jeg kan selv huske det der, som medie, så løber vi jo efter de der tendenser, ikke? Og folk, de skyndte sig at tage til Holland for at dække valgkampen mellem Geert Wilders og Marco Rutte, fordi det var ligesom den næste store slag mellem højrepopulismen og centrum. Og vi gjorde det samme i Frankrig, da Marine Le Pen og Macron skulle op og var i direkte konfrontation det efterfølgende forår. Mm-hmm. Så det var fortællingen, ikke? Det der store chok. Gud, vores verden kan forandre sig radikalt. Troede du på den fortælling? Altså, du har talt om, vi levede i optimismens tidsalder. Nu lever vi i pessimismens tidsalder. Jeg er bare nysgerrig på, om du selv tror på det? Jeg tror rent analytisk, at det er åbenlyst, at vi lever i en pessimistisk tid. Alle taler kriserne op hele tiden. Altså, vores statsminister kalder det, siger, at fremtiden er dyster, og folk snakker om, det giver mening at få børn, og den teknologi, som vi troede var en kilde til sådan frigørelse, det er vokset op, at pludselig sådan AI ødelægger verden, og Twitter ødelægger demokratiet. Og, altså, vi taler om verden i sådan nogle enormt tungsindige termer, og god grund, fordi vi har krig, og vi har voldsomme klimaforandringer. Ikke? Mm-hmm. Så den der fortælling, det er det bogen handler om at oprise det, at sige sådan, vi taler helt anderledes om vores verden, end dengang jeg voksede op, og det influerer på, hvordan vi agerer i verden. Men personligt har jeg det også sådan, at den der krisefortælling er for overdrevet. Den bliver for karikeret. Den kommer til at omslutte alt. Og vi omtaler alt som en krise, uanset om det handler om for få sociomedhjælpere eller for få lærere i folkeskolerne. Og vi klumper det sammen med klimakrisen, som vi klumper sammen med Ukraine. Og så synes jeg, at den fortælling om den kæmpe, store, altomfattende krise, den bliver en løgn. Hold du op med at tro på fremtiden? Nej. Men det har vi andre gjort? Jeg siger ikke. Ja, i det der store kollektiv vi, det vil jeg sige, ja. Vil det sige, at du mener, at der er konsensus om, at vi ikke længere tror på fremtiden? Det betyder i hvert fald, at der er den der store pessimistiske fortælling, som har slået rod, og man kan nærmest ikke tale med en politiker, uden at de med det samme oplister alle kriserne i sådan en opremsning. Der er igen krig i Europa. Tårnhøj inflation. Energikrise. Stigende renter. Og mange har det svært. Brexit, Trump, pandemi, krig i Ukraine, klimaforandringer. Som sådan et eksempel på, at det hele er ved at gå af helvede til. Og den fornemmelse er jo en kilde på en måde også til bogen, og noget, jeg er nysgerrig på, fordi bogen handler jo om tidsånd, og der handler om et stort kollektivt vi. Og når jeg læser bogen, så tænker jeg, hvem er vi i din bog? Kan du prøve at svare på det? Ja, og det er jo altid djævelsk. Altså, vi og mand og sådan nogle ord er djævelske, fordi de omfatter jo... Selvfølgelig omfatter vi og mand ikke alle, og slet ikke hele tiden. Man kan godt vågne op om morgenen og være optimist, og så være pessimist om aftenen. Mm. Der er nogen, der tror, at Hans Rosling-agtige, Steven Pinker-agtige typer, sådan nogen, der udgiver bøger om, at alting faktisk går i den rigtige retning, og folk kan bare ikke se det og sådan noget. Så selvfølgelig er tiden altid fuld af multituder. Men hvis man vil sige noget større. Hvis man gerne vil lave en fortælling om, at hvordan politik hænger sammen med økonomi, som hænger sammen med kultur, som hænger sammen med fornemmelsen af at sidde på gymnasiet og blive undervist, eller gå hjem og kysse sine børn godnat, så må man ligesom risikere også at komme til at simplificere tingene lidt. Og det er det, jeg gør med det her vi. Jeg siger jo, at der er en retning, en ånd i tiden, som sådan gennemsyrer samfundet. Så det er et meget stort vi. Ligesom når vi taler om Danmark eller om verden eller sådan noget. Vi ved godt, at Danmark er en samling af en masse mennesker, som tænker hver sit hver om aftenen, når de går i seng. Men vi taler stadigvæk om Danmark som et fænomen. Jeg bliver i tvivl, om det er dig selv, du taler om. Om det er din generation, du taler om, eller om det er bredere end det? Er det eliten? Hvem er vi i din bog? Det er helt klart bredere end det. Det er et virkelig godt spørgsmål, det der. Fordi for det første er det Vesten. Det er jo ikke kineserne eller inderne. Det er jo ikke sådan, at folk i Kina synes, at det hele er ved at gå af helvede til. Så på en måde er det en eurocentrisk fortælling. Det er nok også en elitær fortælling om, at det var en særlig gruppe i Vesten, som abonnerede på de her idealer især. Og der var nogen, altså, Og det er jo helt vanvittigt at tænke på, ikke? Altså, at folk lige pludselig var sådan, gud, halvdelen af Storbritannien er faktisk ikke enige i den her orden, vi har bygget op. Gud, rigtig mange af de amerikanere, som gerne vil noget andet. Gud, hele Sønderjylland stemmer på Dansk Folkeparti. Hvor kom det fra? Og det er jo helt skørt, at man kan sidde og tænke det som et chok, noget vi ikke så komme og sådan noget. Ikke? Nu sagde jeg vi igen. Ja. Og det afslører måske min placering i det her kulturelle landskab. Det er jeg klart. Kom bare til, bare som en lille eksempel. Nu nævnte du Kurt Cobain, der skød sig selv. Det gjorde han, mens du var 8 år gammel. Ja. Da jeg Kurt Cobain skød sig selv, der gik jeg i 2. G. Og det var dybt rystende. Mm. Vi var et helt gymnasium, der græd. Vi var ikke, det for os var det ikke bare et eller andet, der sådan, det var diffust ud i baggrunden. Nej, det var her og nu. Mm. Det var enormt reelt. Det var enormt dystert. Og der var rigtig mange ting i 90'erne, der var enormt dystre. Så, og jeg er bare 6 år ældre end dig. Mm. For mig var 90'erne ikke sådan et eller andet happy-go-lucky sted. Der var Balkankrig og Golfkrig og folkedrab i Rwanda og alle mulige forfærdeligheder. Mm. Og en kultur, der skreg materialismekritik. Mange af de referencer, du har i bogen, det er også kulturprodukter, der skriger mod materialismen. Det kan jeg huske. Det var en opvækst for mig. Det var en tidsånd for mig. Så på en eller anden måde, så ser jeg også din bog som beskrivelse af en lomme, altså en generation. Din generation, du er født i 1986, er nogle mennesker, der er vokset op et helt bestemt særligt sted i historien, hvor der lige pludselig var en masse økonomisk vækst og globalisering, og det hele var godt, men der slet ikke var noget bagtab af, det kan faktisk være på en anden måde. Så på den måde tænker jeg, at din bog meget handler om din generation, ikke så meget om det store vi. Synes du, 90'erne skreg på kritik af materialismen og forbrugerismen? Det kan godt være, det først kom i nullerne, men jeg synes i hvert fald, der var en masse, som du selv siger, også dysterhed i 90'erne. Men jeg er også 6 år ældre end dig. Okay, jeg vil sige to ting om det. For det første, så er der to 90'er. Der er de dystre 90'er lige efter murens fald, hvor tingene står og vakler. Hvor der netop er krig i Jugoslavien, der er krig på Balkan. Der er, hvad sker der i Litauen? Hvad sker der med Polen? Hvad sker der med Ukraine? Hvad sker der med alle atomvåbne i Tyskland? Det er et unikt farligt øjeblik, fordi der er det der vakuum efter murens fald. Og fattig 80'erne er ikke slut. Der er stadig arbejdsløshed, der er stadig høje renter og sådan noget. Så starten af 90'erne er ikke trygge. Og det er derfor den der fortælling om, så faldt muren, og så blev det ligesom godt og happy. Det er forkert. Der går sådan, i Europa nærmest 5 år, før det falder til ro. Før Rusland opstår, genforeningen i Tyskland og sådan noget. Så det, der, og grunden til, jeg siger, det falder sammen med Kurt Cobain dør. Han repræsenterer sådan det første, det triste, det tunge, og så kommer Aqua, og så kommer Venner, og så kommer Microsoft, og så kommer alt det der, som jeg er helt uenig med dig i, at der skulle være nogen form for materialismekritik i tiden der i slutningen af 90'erne. Den er fuldstændig, for mig at sige, fuldstændig fraværende. Og det er godt, at du kan finde den i lommer rundt omkring på gymnasier eller i SFU, SUF-organisationer og Naomi Klein og sådan noget. Men hele min pointe var at det var ligesom en lille... Det var dem, der var de underlige på det tidspunkt. De var the outliers. Men min pointe er egentlig bare at sige... Jeg kommer til det nu. Det er jo rigtigt nok, at der altid er... Der er generationseffekter, der er kohorteeffekter. Der er nogen, der sådan faldt mest i gryden, i tidsåndens gryde, og det er jeg åbenlyst en del af. Men det er jo også sådan, at hvis der falder en meteor ned uden for Pilstrædet nu, så påvirker det os alle sammen. Ikke kun dem, der er 15 år, selvom de nok bliver påvirket mest af det måske. Og altså, tidens ånd var ikke kun noget, der var hos 15-årige. Altså, hvis du læser den der sådan tale, Bill Clinton, han holder i 2000, hvor han agiterer for, at Kina skal være en del af WTO. Det er helt vanvittigt at læse i dag. This agreement is a good deal for America. Our products will gain better access to China's market. In every sector, from agriculture to telecommunications to automobiles. Altså, han siger bogstaveligt talt, kineserne er ved at blive demokrater. Hvis vi handler med dem, så bliver de ligesom os. Vi bliver rigere, og vi eksporterer ikke arbejdspladser. Og det virker jo helt absurd at sige i dag. Virker helt absurd at sige i dag. Han går altså ikke i gymnasiet på det her tidspunkt. Nej. Altså, dem der laver de der... Thomas Helmig gik heller ikke i gymnasiet, da han rejste til Californien for at blive verdensstjerne og lavede Stupid Man. Mm. Men Christian, det er jo fordi, din bog er også en kritik af en tidsalder, en kritik af en tidsånd, en kritik af os alle sammen på en eller anden måde. Du siger, vi var blinde. Mm. Det skriver du i bogen. Hvem var blinde? Altså fordi, du skriver jo også, at mange sagde de her ting højt, mange stiftede partier, mange engagerede sig, mange følte sig tydeligvis kørt over af globaliseringen. Du refererer til en ungdomsforelske, du står og kysser med en pige på et marked et eller andet sted, en ung, smuk, blond pige, som viser sig at være SF'er. Og hun er jo som en, hun er fra en anden planet for dig. Altså hun går op i ting. Hun engagerer sig. Hun bekæmper social uretfærdighed. Og du skriver, hun fik ret, jeg tog fejl. Mm. Så der var der masser på det tidspunkt, der så kortene, eller hvad? Ja, det var der da. Det er også derfor, at det der med at være blind er ikke en, det tror jeg også, jeg skrev i bogen, at blindhed er ikke en specielt god metafor for det her. For der var mange, der så. Det var i højere grad, tror jeg, i hvert fald på et politisk niveau, et rationelt valg. Man tænkte, at det her, det var det bedste. Altså, det var ikke, fordi man ikke... Man tænkte, at det kan godt være, at der lukker nogle fabrikker på Fyn eller i Nordengland, ikke? Men alt andet lige på længere sigt, så kommer det til at være godt for alle det, vi gør nu. Så det var mere en grådighed. Grådighed er et bedre ord, fordi grådighed ligesom handler om, at man vil have det hele uden at få nogen af de negative konsekvenser. Men du har helt ret i, at selvfølgelig var der nogen, der råbte op om det her. Det var der jo. Altså, du kan jo også... Du kan se alle de der film, der udkommer lige omkring år 2000-2001, der udkommer en... hel række af film, som handler om, at virkeligheden kun tilsyneladende er god og tryg. Mm. Matrix, Memento, Being John Malkovich, The American Beauty. Sådan en masse film, der handler om, at overfladen er måske skinnende og god, og alt ser godt ud. Men lige nedenunder, der bobler oprøret og uhyggen og vanvittet og sådan noget. Ikke? Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? Altså sådan nogle film. Og det ser jeg i dag som et udtryk for, at der var et eller andet sådan... Der var jo kritik, som du siger. Ikke? Altså sådan, det her er ikke det bedste af alle samfund, som vi går rundt og fortæller hinanden. Så du har ret. Det der store vi omfatter ikke alle hele tiden. Men hvis man gerne vil sige noget om retningen for et samfund, så er man nødt til at konstruere sådan et subjekt på noget. Og den retning vil du pege fingre i dag, det skriver du i bogen. Ikke? Altså, hvis du mødte 90'er-tidsånden, så vil du pege fingre af den på gaden. Og så lad mig spørge dig, det er jo svært, fordi vi taler om tidsånd og det store kollektiv vi. Men hvad skulle vi have gjort anderledes? Vi skulle have for det første jo gået i gang med at reducere vores CO2-udledning. Vi skulle have kompenseret det, man i dag kalder globaliseringens tabere bedre. Altså i det øjeblik, hvor vi åbnede op for eksport og migration fra andre lande, og dermed pressede lønnen i bunden af indkomstskalaen, i det øjeblik, der gjorde vi skattesystemerne over hele Vesten mindre progressive. Altså vi lavede sådan en, det var dobbelt ulighed i virkeligheden. Her, I skal konkurrere med hele verden nærmest, og jeres job kan blive outsourcet, og i øvrigt så sænker vi skatten for de rigeste. Det var jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg stadigvæk. Mm-hmm. Vi skulle lade være med at købe alle... Altså, det er helt banalt at sige det, ikke? Vi skulle lade være med at købe alle vores gas af russerne. Vi skulle lade være med at outsource hele vores militære sikkerhed til amerikanerne. Vi skulle have lavet med tro på, at samhandlen var svaret på alt. Vi skulle i hvert fald have været bedre til at se, at der også var nogle konsekvenser ved samhandlen. Jeg siger ikke, at globaliseringen var altså en fejl eller et eller andet. Det var fuldstændig vanvittigt at sige. Altså 700 millioner kinesere er blevet hævet af fattigdom, siden de kom ind i WTO. Og lige præcis der er problemets kerne, Christian, for du siger, at vi skulle have nedbragt vores CO2-ledninger. Jamen, det var jo CO2-ledninger, der gjorde, at produktiviteten og økonomien og den generelle levestandard kunne stige i verden. De to ting hænger jo en til en sammen. Ja, fuldstændig. Men det er det, der... Så det havde vi ikke haft, den fremdrift havde vi ikke haft, hvis vi havde begrænset CO2-ledningerne tidligere? Du har ret i, at grunden til, at de der millioner kinesere er blevet hævet af fattigdom, det er fordi, der har været kuldrevet vækst i Kina. Det er rigtigt nok. Men det kunne vi vel heller ikke, når vi igen, dit kollektiv, vi er jo ikke Kina, det har du selv sagt, det er primært også her i Vesten. Så igen, hvad skulle vi her i Vesten have gjort anderledes? Jamen, vi skulle have gjort det, vi gør nu. Bare noget før? Ja, altså, og det er derfor, jeg synes, at pessimismen kan være produktiv, ikke? Fordi det var først, da vi blev rigtig bange for klimaet, og da politikerne blev rigtig bange for, at de kunne blive stemt ud, fordi folk er bange for klimaet. Og først efter Ukraine i øvrigt, er Mette Frederiksen indkaldt til en stor møde i Esbjerg med statsledere fra hele Europa om, hvordan vi skal udbygge, radikalt udbygge vindenergien. Altså, det skulle vi have gjort. Helt åbenlyst. Ikke? Og du skriver i bogen, at pessimismen faktisk gør dig optimistisk? Ja, fordi det var først efter Trump og Brexit skabte en fornemmelse af sådan frygt og pessimisme, at vi begyndte at fordele de der såkaldte altså globaliseringsgevinster bedre og var mere opmærksom på forholdet mellem land og by og sammenhold internt i de enkelte lande. Det var først efter klimabevægelsen og hedebølgesommeren i 2018 gjorde os alle sammen rædselsslagne for klimaforandringerne, at vi for alvor gik i gang med at omstille vores energiproduktion. Det var først efter krigen i Ukraine, at gjorde os bange, altså fysisk bange, at vi gik i gang med at opbygge nye militære kapaciteter og gøre os uafhængige af russisk energi. Og det var først, da vi blev nervøs for, at kineserne ville overtage verdensherredømmet nærmest, at vi begyndte at blive opmærksom på, at vi ikke kan være fuldstændig afhængige af den kinesiske produktion. Så vi skal være glade for, at vi er bange? Ja, altså, nu er det jo ikke sådan, at frygt og pessimisme altid leder en det rigtige sted hen. Altså, depressionen i 20'erne lidt både til Hitler og til Franklin D. Roosevelt, ikke? Altså, så der er ikke nogen automatismer i det her. Det var jo det, vi troede i den glade tid. Vi troede, at tingene automatisk, selvom vi ikke involverede os rigtigt i dem, så ville de gå den rigtige retning. Vi må ikke tro, at alting ligesom går i den rigtige retning, hvis bare vi er bange nu, og vi må heller ikke tro, at alting går af helvede til, uanset hvad vi gør. Altså, så vi, på den måde må vi må lære lidt, ikke? Du skriver to ting i bogen, Christian, som synes jeg peger i hver sin retning. For det første skriver du, ingen lever i dag med fornemmelsen af at være på den lige vej mod den bedste af alle verdener. Men så skriver du også, selv efter alt det, lever der i mig en fornemmelse af, at verden grundlæggende bevæger sig i den rigtige retning. Ja, det er rigtigt. Begge dele kan ikke være rigtigt. Jamen, det er fordi, at det ene ligesom er, mig, der prøver at analysere den generelle fornemmelse i samfundet. Og det har jeg meget svært ved at se, ikke er præget af en enorm pessimisme. Altså selv de vildeste entreprenører, sådan nogle Elon Musk og Mark Zuckerberg-typer, de løber mod udgangen, ikke? Mark Zuckerberg mod metaverset og Elon Musk mod Mars. Altså, der er sådan en grundlæggende dyb pessimisme. Der er ingen, der tror på, at verden bare er på vej et rigtig godt sted hen. Mm. Samtidig så synes jeg, at vi ser tegn på, at nogle af de der store kriser, som gør os pessimistiske, faktisk nu endelig er ved at blive løst. Altså, nu har både EU og Kina og USA en grøn industripolitik. Vi er faktisk ved at løse klimaproblemet, om end chokerende langsomt. Vi er faktisk ved at tage hånd om de der ting, som vi diskuterer i hvert fald, som skabte den populistiske vrede afstand mellem land og by. Og det gør vi, fordi vi er blevet så bange. Og det gør mig optimistisk. Så sådan, der er den der pessimistiske ånd i tiden. Den får os til at handle på nogle af de problemer, som vi ignorerede i vildt lang tid. Og det har jeg svært ved. Ødelagde lidt for mig selv det sidste. Og det har jeg svært ved at se som noget negativt. Det kan jo også bare være, fordi du er barn af optimismens tid. Ingen tvivl om det. Det er helt sikkert derfor. Der bliver ved med at sidde en glad lille 90'er-dreng ind i maven på mig, som grundlæggende tror, at verden går fremad. Og synger Groovy Day. On a Groovy Day. Christian Bennicke, tak fordi du kom til det. Jamen, det var en fornøjelse. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.